ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Vous êtes blanc. Et spectateurs! Vivez, alléluia, alléluia! Alléluia, alléluia! Ce soir, le jeu rock pour vous! Thank you. don't wanna hear no, I don't think so, I wanna hear yes. Shout out yes. Consider a yes. Don't wait to guess, don't make it a mess. You got a yes, yes. And leave the no type, leave the no hype. Sitting down when all around we're on our yes feet. Living on no street, slow dancing no beat. Step up to yes, wearing your best, turn off the yes, yes. Look to self, look to self. Shut up the notebook, take off the notebook, put it back on the shelf. Look to self, look to self. Yes is undeniable, be a yes, yes is reliable. Nothing else is half as viable. I wanna hear yes. Shout out yes. Yes. Hear it, yes. Don't wait to guess. Don't make it no mess. You got a yes, yes. You the no type. Believe the no hype. Sitting down, we're all around. We're on our yes feet. Living on no street. Slow down to no beat. Step up to yes. Wearing your best. Turn up the yes. Look to self. Look to self. L'ordre qui existait dans cette petite salle? De casser l'ordre? Oui. Bien sûr. Bien sûr, il me paraît tellement figé. Je suis tout seul ici. Et devant moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes. Évidemment, j'ai envie de casser l'ordre. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai demandé de venir ici. Bien sûr. C'est très comme une interrogation de police. Yes, bien sûr, je vous ai dit, ça marche, la caméra, très bien. Je vous ai dit hier que vous faisiez un travail de flic. Et vous le continuez maintenant, ce matin. Et je vous l'ai dit hier et vous l'avez déjà oublié. Parce que vous continuez à m'interroger exactement comme le voleur que j'étais il y a 30 ans était interrogé par des policiers, par une escouade de policiers. Et je suis sur le petit siège, seul, interrogé par plusieurs personnes. Il y a une norme qui est d'un côté, où vous êtes, vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ailleurs, les éditeurs du film, etc., et la BBC. Et puis, il y a une marge, où je me trouve, où je suis marginalisé. Si j'ai peur d'entrer dans la norme, bien sûr, que j'ai peur d'entrer dans la norme. Et si j'ai en ce moment des éclats de voix, c'est parce que je suis en train d'entrer dans la norme. Je suis en train d'entrer dans les foyers anglais. Et évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne suis pas en colère contre vous, qui êtes la norme, je suis en colère contre moi, parce que j'ai accepté de venir ici. Et ça ne me fait pas plaisir, en effet. Mais vos livres sont enseignés dans les écoles, même ici en Angleterre, n'est-ce pas? Oh, que chou! C'est vrai? C'est vrai, moi c'est vrai. J'ai tout déjeuné à la fac. الفدائي الشجاع لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية توزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل الفدائية من اهل المخيم فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان مخيم النبطية مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في جنوب لبنان على مسافة 70 كيلومترا من بيروت انشئ هذا المخيم في مطلع الخمسينات ويعيش فيه نحو 6000 لاجئ فلسطيني يعملون كأجراء زراعيين وكعمال في بلدة النبطية والمناطق المجاورة لها وسكان هذا المخيم لاجئون من قرى الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة تفضل أهلين أهلا وسهلا مرحبا يا أخوي كيف تحتك إن شاء الله مبسوط يا مرحبا أهلا وسهلا حيا أهلا وسهلا مرحبا يا زهر يا مرحبا كيف تحتك إن شاء الله أول تفضل اشرب قهوة تفضل اشرب قهوة يا ما تصير يا زلمة يا رجل خليه خليه فنجان قهوة يا ما يا جماعة خليه يشرب فنجان قهوة طيب في أمان الله مع السلامة Thank you. كيلو من ملجا. بعدين فكرة إسرائيل واللي بشد عيد إسرائيل إذا بهبنا. نحن فدائية حتى آخر اللحظة بعمرنا. لو مات ابننا مش مهم. لو إحنا متنا كمان مش مهم. إنما إحنا مستمرين بالحرب لوقت النصر. وهذا اللي إحنا بنقوله. انجرحت أنا؟ آه نعم أنا انجرحت. انجرحت بظهري. وابني الثاني انجرح. وابني الثاني مات. ونحن مش حاسبين هذا أبدا. احنا بنعيش وبنموت ببلادنا. غير هيك ما في ابدا. Dove molto pianto mi percuote, io venni in luogo d'ogni luce muto. Nun fangen schmerzesvolle Laute zu tönen an. Nun bin ich angekommen, dort, wo das große Weihen mich erschüttert. Jedes Ich verstummt, brüllend wie ein Meer in großem Sturm. Von Winden hin und her geschlagen, der Sturm der Hölle, der niemals rastet, treibt die Geister hin in seinen Wirbel und dreht und schüttelt sie zu ihrer Plage. Und wenn sie nah an den Abgrund kommen, dann tönen Schreien, Weinen, Schatten unter Weheklagen, von jenem Sturm getrieben, nahe kommen. Ich wusste, dass zu solchen Höllenqualen verdammt die Sünder aller Fleischeslüste. After Virgil has pointed out a number of famous lovers, Dante speaks to Francesca da Rimini, who fell in love with Paolo, the handsome brother of her husband, who himself stabbed the lovers to death after surprising them together. Ich sagte, wer, Francesca, sage mir, wie viel süße Gedanken, wie viel Sehnsucht hat euch zu dem Ort der Qual geführt? Asıl sorun, asıl teması, bilgi ve iktidar arasındaki ilişki vurgulaması. O bağlantıya dikkat çeken, enformasyon ile hegemonya arasındaki Morkulane. Şiirimiz Karadır abi der. Kendi kendine çalan bir davul zurna. Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan taşınır mal helalarında karakamının şeye dar pantolonlu kostak delikanlara şiirdir. Aşk örgütlenmektir bir düşün abiler. Şiirimiz her işi yapar abiler. Valide Atik'te eski şair çıkmazında oturur. Saçları bir sözle örülür, bir sözle sözülür. Kötü caddeye düşmüş bir tazenin yakın mezarlıkta saatlerini çıkarmış yedi dağa girilmesine şiirdir. Dilim kısa, ölüm uzundur cehennette herhal abiler. Şiirimiz Gül Kulutur abiler. Dönüşmeye başlamış Beşiktaşlı kuşçu bir babanın taşınmaz kum taşı mavnalarla Karabige'ye kaçan Gamze şehri Pekoş benliği son oğlunu Suriye Hanım'ında Sabına boğmasının şiiridir. Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler. Şiirimiz ezik emzirir abiler. İleride kim bilir göz okullarına gitmek ister. Yanık karameller satar aşağısı kesik kör bir çocuğun kinleri henüz tüfek biçimini bulamış olmakla tabanlarını tükürerek atış yapmasını şiirdir. Böyle saftır resimler görür ve bacaklanır abiler. Şiirimiz mor külhanedir abiler. Top ağacında apartanlarda odası bulunamaz. Yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzere eğlende kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle şairlerin übüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir. Ayıp da söylemesi vakitsiz Üsküdarlıyız abiler. Şiirimiz kentten içeridir abiler. Takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir. Bir kent ölümümüzün denizine kayar dragomanlarıyla. Düz olarak çivit bağlandı bir kent nasıl kıldır abiler?